Рубрика «Питання-відповідь». Вічне життя. Чи це не нудно? Питання. Я дуже боюся образити ваші релігійні почуття своїми питаннями, але хочу отримати відповідь. Я невіруючий, хоч і відвідую молитовний дім. Вічне життя. Чи це не нудно? Якщо до 70 років багато хто втомлюється від життя. А то 70 мільярдів років, за словами Христа про дітей. Таких є Царство Небесне. Напевно, мають рацію ті, хто вбиває дітей, тому що вони точно будуть у Царстві Небесному. А як виростуть, то ще невідомо, куди потраплять. Атеїзм зневажаю, м'яко кажучи, хоч він і накачував мене ненавистю до релігії. На сьогодні бачу єдиний вихід у вірі, але питання, подібні до викладених вище, не дають спокою. Звісно, ви скажете, читай Біблію і там знайдеш відповіді. Але де її взяти? Сергій Плотніков, місто Тольятті. Відповідає Олексій Прохоров. Звичайно, обережність у підборі фраз і страх, хоч би як образити наші релігійні почуття, підкуповують. Але ми не настільки легкоранимі, якщо врахувати десятиліття постійних публічних образ і жодного вибачення. Отож, чи правда, що людина втомлюється жити? Погано жити? Так. Але втомлюється не від життя. Цим напоєм людина ніколи не нап'ється вдосталь. Втомлюється від злиднів, горя, страждань, від непотрібності будь-кому, приниження. Це те, що супроводжує наше буття. А жага до життя – це вже, вибачте, один засуджений до смерті за годину до страти казав: якби мені довелося жити десь на висоті, на скелі і на такому вузенькому майданчику, а навколо нехай безодні, океан, вічний морок, вічне усамітнення та вічна буря, я згоден залишатися так, стоячи на вершині простору все життя, 1000 років, вічність, аби жити. За Достоєвським. Подивіться довкола, як чіпляється за життя все живе, як непросто віддають його забираючим. Причина сумнівів в інтересі жити 70 мільярдів років і далі полягає в тому, що автор підходить до вічного життя з земним аршином, роз'їденим іржею негараздів нашого буття, машинально множить все негативне в мільярд разів, і страшна модель вічного життя готова. І він у страху тікає від неї в бездумність. Якщо земне життя з її крихкими крихтами щастя настільки приємне, то, звичайно ж, всемогутній Бог зуміє так влаштувати вічне життя, що воно воістину буде блаженством, тобто щастям найвищої проби, і не крихтами, а злитком розміром у 70 мільярдів років і більше. Тим більше, хоч би скільки ми оглядалися, не побачимо тіні смерті, що йде по п'ятах. Можливо, вічне життя у поданні автора листа розсістися по райських лавочках і затягнути сумні псалми куплетів так на більйон? Те, що відкриває нам Біблія про будні неба, дає право чекати нашої активної участі у справах самого Бога, у безмежному світі, на всіх його рівнях та вимірах. І ще одна пігулка від недуги сумніву – варто чи ні жити вічно? Пам'ятай, що світ є полярним. Блаженство у 70 мільярдів років і далі, але й пекельні муки таких саме масштабів середини немає. Розумній людині більше не потрібно розжовувати, щоб вона засвоїла істину про необхідність обрати вічне життя. І останнє. Є люди на землі, які справді втомлюються жити земним життям. Послухай, як міркує один із них. «Для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі, то це потрібніш ради вас». Це каже апостол Павло. Так просто, буденно розмірковувати про життя і смерть може лише людина, у якої з Богом усе гаразд, і початкова віра зросла до переконання. До питання про долю дітей. Не зовсім ясно, яке вбивство має на увазі автор – аборти чи криваву практику Ірода. У будь-якому разі діти, за словами Христа, будуть у Царстві Небесному. А ось вбивці – ні. І про це однозначно сказав той самий Христос. І так само у будь-якому випадку. Лише глибоке покаяння в молитві перед Богом може повернути тобі можливість вічного життя. Не про дитячу долю турбуйся, а думай про свою вічність. І на кінець. Ти, дорогий співрозмовнику, маєш рацію, що Біблія відповість на запитання. Ми можемо допомогти тобі мати її. І якщо віра витісняє атеїзм із твого розуму, це ознака духовного одужання. Тільки віра без діл мертва. Вона не просто накопичення холодних знань, а скоріше дія згідно з впізнаним. Хай благословить тебе Господь у перших боязких кроках до істини через завали, нагромаджені невір'ям у твоєму розумі.